Ubierasz mnie codziennie w nie. Ja gubię się w nich jak we mgle. Chyba w nich mnie lubisz bardziej. Dobierasz je sumiennie tak. Inny kształt i inny smak. Już nie poznaję ciebie, siebie. Gubimy się. Trać mnie, rań mnie, jak chcesz. I więcej nie pytaj się, czy już nie kocham cię. Pokładać to chcesz, tak jak znieść je w mrzej. I więcej nie pytaj się, czy już nie kocham cię. Nie już nie kocham cię.